رفته به شاخه، وای پریدن تو دیوانه ترم کرد، دیوانه ترم کرد. عشق هرچه به من کرد به جا بود، به جا بود. این عشق نبود وای بلا بود، بلا بود. عشق هرچه به من کرد به جا بود، به جا بود. این عشق نبود وای بلا بود، بلا بود. این ندیدن تو دیر رسیدن تو دیوانه ترم کرد، دیوانه ترم کرد. این شاخه به شاخه وای پریدن تو دیوانه ترم کرد، دیوانه ترم کرد. یک روز تو رفتی، رفتی که بیایی، عمرم به سر آمد این فتنه کجایی. کاش تو خط برایم نامه می نوشتی، تا بخوانم از آن خط سر نوشتی. غیر دیدن تو آرزو ندارم، جز تو بر لبانم گفتگو ندارم. بیا غمم را ببر عزیزم، که من با چشمم به در عزیزم. بیا غمم را ببر عزیزم، که من با چشمم به در عزیزم. شاخه به شاخه وای پریدن تو